Ja, vi har stadig her i studio vår polske ekspert Arne Pinse Aasen. Ja. Og vi skal operere med litt andre begreper også etter hvert. Altså dette for eksempel med hjemmepåske, folk som holder seg hjemme i påsken. Har du noen råd til hva de kan gjøre liksom? Ja, hjemme, altså alt jo stengt. Så det jo kjedelig å være hjemme. Så mitt råd der må jo være å simpelthen leie seg en hytte og reise til fjells. Så ditt råd for de som hjemme i påsken simpelthen å reise bort altså? Ja. Til fjells. Til fjells, ja. Ja. Men ikke alt stengt til fjells også? Nei, vidden åpne.